11 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De stint mag definitief niet meer de weg op. De aanwijzing van de stint als bijzondere bromfiets is officieel ingetrokken. Na het ongeluk met een stint in Os, waarbij 4 kinderen om het leven kwamen, was het gebruik van de elektrische bakfiets al tijdelijk verboden. Verschillende partijen protesteerden tegen dat verbod, maar die bezwaren heeft minister van Nieuwenhuizen vandaag ongegrond verklaard. De minister komt nog deze maand met nieuwe eisen voor toelating van bijzondere bromfietsen. Er is een verdachte aangehouden voor de spectaculaire bankroof in Antwerpen afgelopen weekend. Het gaat om een man uit Georgië met de Belgische nationaliteit. Hij moet vrijdag voor de rechter komen. Afgelopen weekend werd ontdekt dat de daders via 2 tunnels bij de kluisjesruimte van de BNP-bank waren gekomen. Volgens Belgische media werden 20 tot 30 kluisjes leeggeroofd, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De politie denkt dat de kraak is gepleegd door 3 mannen. Amsterdam doet te weinig om overlast in de wijken aan te pakken. Dat concludeert de Rekenkamer Metropool Amsterdam. Volgens de Rekenkamer wil de gemeente veel, maar sluit de inzet van middelen niet aan bij die ambitie. Er is niet alleen in het centrum overlast van dronken toeristen en zwerfafval, maar ook in andere wijken, zegt de Rekenkamer. De Vlaamse milieuminister Joke Schouwvliegen is opgestapt. De reden is de kritiek die losbarstte na haar uitspraak op een nieuwjaarsreceptie afgelopen weekend. Ze zei dat natuurorganisaties de klimaatbetoging in België in scène hebben gezet in een poging haar uit het zadel te krijgen. De Belgische geheime dienst zou het complot tegenover haar hebben bevestigd. Dat laatste trok ze later overigens weer in. Circuit Zandvoort krijgt geen geld van de overheid om de Grand Prix Formule 1 te organiseren. De Amerikaanse organisatie achter de Formule 1 heeft een principeovereenkomst gesloten met Circuit Zandvoort om de Grand Prix daar 3 jaar te houden. Om de begroting sluitend te krijgen had het circuit het kabinet gevraagd om een jaarlijkse bijdrage van 5 miljoen euro, maar dat geld komt dus niet. Amerikaanse antiracismeorganisaties zijn een petitie gestart om te voorkomen dat rapper 21 Savage de VS zal worden uitgezet. In een dag tijd is de petitie ruim 160.000 keer ondertekend. De immigratiedienst heeft de rapper gearresteerd omdat hij geen verblijfsvergunning heeft. In 2005 kwam hij als tiener uit Groot-Brittannië naar Amerika. Zijn visum verliep na een jaar, maar hij bleef illegaal in de VS. Het weer, het is droog en een graad of 7. In de loop van de nacht gaat het regenen in het westen. Morgenochtend breidt de regen zich uit naar het oosten van het land. Vooral in het noordwesten kan veel regen vallen. Het wordt morgen 5 tot maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Bewegelijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang nu €480 korting. Prominent, de stoel die je beweegt. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdaanse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? Nog tot en met 24 februari te zien. Frans Hals en de Modernen. Kom en bekijk hoe Hals grote als Van Gogh, Manet en Lieberman inspireerde. Een unieke tentoonstelling in het Frans Hals Museum Haarlem. Kaarten verkrijgbaar via franshalsmuseum.nl. Dirk is de oudste van de 2, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Ja, en nu is het dus toch zover. De nationale rekentoets op de middelbare school wordt afgeschaft. Eeuwig zonde natuurlijk, want het is algemeen bekend dat de nieuwe generatie veel slechter kan rekenen dan u en ik. Ik heb de cijfers er eens bijgepakt. 30% van de HAVO-scholieren komt niet door die rekentoets heen. Ja, u hoort het goed, 30%. Dus 1 op de 6 HAVO-scholieren kan niet meer goed rekenen. Pijnlijk, dat is het echt. Goedenavond, welkom bij het Oog. Nederland moet niets hebben van het terughalen van kinderen uit IS-gebied. België dacht daar tot voor kort ook zo over, maar Brussel is van mening veranderd. Gisteren kwamen 2 kinderen van een Syrië-strijder aan in België. Hoe is die drastische ommezwaai te verklaren? In 1959 werd ze vermoord, maar nog altijd is de zaak rond blonde Dolly, een prostituee uit Den Haag, niet opgelost. Haar dood, maar ook haar leven, is nog altijd met raadselen omgeven. Thomas Ros schreef er een boek over en komt er straks over vertellen. En tegen 12 uur mag ik mijn favoriete gedicht uit de top 100 van de Turing-gedichtenwedstrijd voorlezen in de aanloop naar de grote finale morgen. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 5 februari. Terwijl in de Tweede Kamer het klimaatdebat gaat over resultaten in 2030... is de doelstelling van scholieren een stuk overzichtelijker. Donderdag demonstreren op het Malieveld. Ik vind het heel belangrijk dat de jongeren hun stem laten horen, want het is ook onze toekomst die nu eigenlijk een beetje verpest wordt. Er lijkt geen tijd te verliezen. Ik denk als we nog langer wachten en als we nog meer gaan praten, dat het ook gewoon niet goed komt. Wat vind jij van spijbelen voor een beter klimaat, vroeg het Jeugdjournaal zich af. Ja, vind ik gewoon dom, want school is belangrijker dan klimaat, vind ik. Net als kinderen denken ook ouders verschillend over de actie. Ja, ik vind het mooi dat een nieuwe generatie opkomt voor dingen die ze heel erg belangrijk vinden. Ik heb het wel gevraagd, maar het mag niet van mijn ouders. Ze zeiden nee, want we hebben ook oude gesprekken donderdag, dus en het is veel beter om school te doen. Het spijbelen voor een beter klimaat is overgewaaid uit België. Het debat leidt bij de zuidenburen tot veel ophef. Een onhandige uitspraak kost klimaatminister Schouwvliegen de kop. Tegenstanders bedolven haar onder e-mails en sms'jes. Schouwvliegen stapt op. Duizenden mails en sms'en op mijn iPhone die mij dag en nacht hebben overspoeld. Ik kon met mijn gezin niet meer communiceren. De parlementaire partij en medewerkers. Terug in Nederland. De provincies maken zich zorgen over de uitvoerbaarheid van het klimaatakkoord. De oproep is dat wij een debat zien met heel veel drammers en dromers en alles ertussenin. Maar die plannen kun je niet uitvoeren als er geen draagvlak voor is. Als je niet weet wat het kost. Het bedrijfsleven is bang voor de rekening. Tata Steel in IJmuiden zegt dat het bedrijf failliet gaat als de CO2-tax er komt. Nou, dat betekent dat wij 600 miljoen tot 1,2 miljard euro per jaar moeten gaan betalen. Dan zijn we technisch failliet. Betekent dat staal elders gekocht gaat worden, bijvoorbeeld in China, waar het klimaat nog veel slechter daarvan is en waar ze veel vuiler staal maken. Jongeren en studenten wonen steeds langer thuis. Gemiddeld tot 23,5 jaar. En dat is niet alleen voor de gezelligheid. De kamers zijn behoorlijk duur, dus het is ook een hoop gedoe om een kamer in Nijmegen te krijgen. En dat zijn allemaal genoeg redenen om gewoon lekker thuis te blijven. Deze hoogleraar adolescentie denkt dat er meer aan de hand is. Jongeren gaan later het onderwijs uit, ze gaan later werken, ze hebben later voor de eerste keer seks, Ze hebben later een vaste relatie en ze gaan later het huis uit. Al die dingen samen, dat alles later wordt, dat suggereert dat de adolescentie langer duurt. Het maakt de mens een rare diersoort, concludeert bioloog Midas Dekkers. Bij de meeste beesten zijn de jongen toch binnen een paar weken, misschien een paar jaar, zijn ze volwassen genoeg om de groep te verlaten. Ouders die hun kinderen willen aansporen te vertrekken, kunnen wellicht de olifantentactiek toepassen. Op een gegeven moment dan komen de nieuwe olifantjes aan en dan moet die oude jong, dat moet weg en die wordt dus gewoon verstoten. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En de krant van morgen is alvast voor u gelezen door Renate Kok. Ja, we gaan nog even verder over die actiebereidheid van scholieren als het gaat om het klimaat. Trouw en de Volkskrant die ging eens kijken hoe het ervoor staat. De Volkskrant ging kijken op twee scholen in Haarlem en Overveen en constateert dat leerlingen daar best een steentje willen bijdragen aan zo'n beter klimaat. Door bijvoorbeeld de broodtrommel weer in ere te herstellen en ook niet meer zomaar in het vliegtuig te stappen. In Trouw komt Adwin Bosgaard tot een andere conclusie. De hoofddocent aan de Hogeschool van Amsterdam ondervroeg 3000 scholieren over hun opvatting over het klimaatbeleid. Zijn conclusie? Scholieren betrekken het klimaatprobleem niet op hun eigen omgeving. Zo zegt een van de leerlingen: ik wil echt niet vegetarisch worden. Van mijn vlees moeten ze afblijven. Het is kassa voor overvol Venetië, kopt de Telegraaf. Bezoekers moeten daar voortaan voor hun bezoek aan die stad reserveren. En zelfs ook een kaartje gaan kopen. De maatregel geldt vanaf mei. Bezoekers betalen dan tot eind dit jaar eerst €3 per persoon. Daarna gaan de prijzen omhoog naar maximaal €10. Niet alleen in Venetië kampen ze met overtoerisme. Ook in Amsterdam kennen ze het probleem. En ook daar wordt de oplossing gezocht in beprijzing. Toeristen zullen vanaf 2021 meer belasting moeten betalen. En er wordt ook gedacht aan een vermakelijkheidsretributie voor bezoekers van attracties en musea, meldt de krant. NRC Next schrijft over een Amerikaanse particuliere databank. De cold case teams van de Amsterdamse en de Rotterdamse politie willen gegevens van die databank gaan inzetten om de identiteit van onbekende doden te gaan achterhalen. In de databank kan iedereen vrijwillig zijn genetisch profiel opslaan. En iedereen kan een profiel uploaden en aan de hand daarvan familieleden identificeren tot vierde graads neven aan toe. Ja, dat roept natuurlijk vragen op over de privacy, maar in Rotterdam zien ze vooral mogelijkheden. De politie wil die databank vooral gebruiken bij onbekende doden die geen slachtoffer zijn van een misdrijf. Dat ligt juridisch in ieder geval eenvoudiger, zegt de teamleider daar van het cold case team. Het FD heeft nieuwe handel ontdekt. Het draait allemaal om Instagram-accounts met veel volgers. Volgens de krant worden die graag gekocht door mensen en bedrijven die snel meer volgers willen hebben. Ja, want met meer volgers kun je je product natuurlijk bij meer mensen onder de aandacht brengen. En bovendien beschouwen consumenten grotere accounts al snel als betrouwbaar. Voor zo'n account met zo'n 50.000 tot 100.000 volgers kan de prijs oplopen tot maar liefst $2.000. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. Just then he felt alone and wished that he'd gone straight. Watch out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, so confused I remember well. Up into a strange hotel where the neon burning bright. He felt the heat of the night. It hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. The saxophone's up as far as the plate. She was walking on the arcade. The light burst through a beat up shade, but he was waking up. She dropped a coin into the cup of a blind man at the gate. Forgot about a simple twist of fate. Brian Ferry, Simple Twist of Fate. President Donald Trump spreekt over een paar uur zijn State of the Union uit. U weet wel, dat is een jaarlijks terugkerend evenement, net zoals onze troonrede. Maar zelden zal er zoveel spanning op hebben gestaan. Dat heeft onder meer te maken met de langste shutdown in de geschiedenis die ze in Amerika net achter de rug hebben. Contact nu met correspondent Wouter Zwart in Washington. Dag Wouter, goedenavond. Ja. Goedenavond, hallo. De Republikeinen en Democraten staan lijnrecht tegenover elkaar. Gaat dat nog steeds vooral om over de bouw van die muur? Ja, uiteindelijk wel. Hè. Dat is de reden waarom we het begin van het jaar zijn begonnen met een shutdown. En wat daar natuurlijk nog steeds achter zit, is het feit dat ze er niet uitkomen, hè, over de begroting van de overheid. President Trump, de Republikeinen, willen daarin opgenomen hebben dat er geld komt voor een grensmuur. En de Democraten willen dat niet. Daardoor kregen we een shutdown. Nou, we hebben het voorlopig even opgelost voor een periode van 3 weken. Maar dat loopt op 15 februari alweer af. Ja, en ondertussen is er nog steeds geen compromis. Er is nog steeds geen deal over een begroting. En dus kan het zomaar zijn dat op 15 februari de overheid alsnog dichtgaat. Als niet bijvoorbeeld president Trump besluit om bijvoorbeeld de noodtoestand af te kondigen, zodat hij op die manier geld kan vrijmaken voor de grensmuur. Dat weten we allemaal nog niet. Maar in dit enorme politieke spektakel en in deze politieke spanning vindt nu straks die State of the Union plaats. En dat gebeurt ten overstaan van het gezamenlijke congres. Die zullen zich allemaal gaan verzamelen in het Huis van Afgevaardigden. Ja, en in dat Huis van Afgevaardigden, daar heeft sinds kort de Democratische Partij natuurlijk de meerderheid. Dus ja, president Trump zal een heel aantal mensen tegenover zich zien komende nacht die niet zo blij met hem zijn en zijn beleid. Wat gaan we van die spanningen terugzien bij deze State of the Union? Hij zal er ongetwijfeld over beginnen. Hij zal ongetwijfeld nog een keer zijn punt maken en zeggen dat er sprake is van een veiligheidscrisis aan de grens en een humanitaire crisis aan de grens. En dat daarom grensbeveiliging extra belangrijk is. Natuurlijk gaat hij daarover hebben, maar dat is niet alles hoor. Er speelt ontzettend veel momenteel natuurlijk. Een groot deel van zijn speech zal naar verwachting ook gaan over het buitenlandbeleid. Ja, en waar moet je dan aan denken? Bijvoorbeeld de kwestie natuurlijk van Venezuela en de spanningen daar. Het feit dat de regering Trump zich daar toch ook wel gedeeltelijk in heeft gemengd. In die politieke strijd daar. Het gaat misschien wel over het terugtrekken van de troepen uit Syrië en Afghanistan en de strijd tegen IS. Ongetwijfeld gaat het ook over de kwestie Noord-Korea. Want zoals je weet zal op zeer korte termijn president Trump weer een ontmoeting gaan hebben met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Wie weet zal hij daar ook nog meer over zeggen. Ja. Nu is in het nieuws dat Trump een jongetje heeft uitgenodigd om erbij te zijn. Een naamgenoot, Joshua Trump. Ja. Waarom doet hij dat? Het is normaal dat presidenten en dat families van presidenten altijd gasten uitnodigen voor de State of the Union. Dat zijn dan meestal mensen die het afgelopen jaar in het nieuws zijn geweest, of waar de president iets speciaals voor heeft gedaan. Of bijvoorbeeld een overlevende van een vreselijke ramp van het afgelopen jaar. Ook iemand die de eenheid in het land wat kan opstuwen en ervoor kan zorgen dat we ons met z'n allen weer echt Amerikaan voelen, zal ik maar zeggen. President Trump heeft een heel aantal mensen uitgenodigd. Bijvoorbeeld iemand die clemency heeft verleend. Hij heeft ook een gezin uitgenodigd. Die nabestaanden zijn van een stel dat is vermoord door illegale immigranten. Dus hij zet de boel wat dat betreft met zijn gast erg op scherp. Maar wie die dus ook heeft uitgenodigd is Joshua Trump. En Joshua Trump is een scholier. En deze scholier zegt, op school word ik gepest met mijn achternaam. En dat vond president Trump zo erg dat hij ook hem heeft uitgenodigd. Omdat hij zegt, het is natuurlijk vreselijk dat mensen worden uitgescholden om hun naam. Nou is president Trump misschien niet de juiste persoon om dat te claimen. Omdat hij ongeveer elke politieke tegenstander wel een bijnaam heeft gegeven. Van Little Marco Rubio tot met Lying Ted Cruz en Crooked Hillary. Maar goed, dit was natuurlijk wel een hele lieve actie voor Joshua Trump. Die gaan een goede avond tegemoet, denk ik. Wouter Zwart, dankjewel. Ja, en daar stonden ze uiteindelijk dan toch, de fractievoorzitters in de Tweede Kamer, om te debatteren over het concept klimaatakkoord van afgelopen december. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Heel erg cool, goedenavond. Ging het eigenlijk wel over dat klimaatakkoord of ging het ook over andere dingen? Ja, het ging natuurlijk ook over andere dingen. Over Klaas Dijkhoff van de VVD, hè, die in een kranteninterview nare dingen had gezegd over zijn coalitievriend van D66, Rob Jetten. Mm-hmm. Die is een klimaatdrammer, zei Dijkhoff. Dat klimaatakkoord, dat was volgens Dijkhoff helemaal niet bindend. Maar daar ging het toch wel een heel klein beetje over daarna. Er staat nog weinig vast van de precieze uitwerking. Dat komt pas vlak voor de provinciale statenverkiezing in een doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dus dat debat van vandaag was eigenlijk vooral een opwarmrondje. Inleidende beschietingen voor de verkiezingen, waar de partijen hun eigen stokpaardjes van stal konden halen. Kort door de bocht geformuleerd vindt rechts die hele klimaatdiscussie overdreven en maakt links zich zorgen over de kosten. Waar komen die terecht? En worden ze wel eerlijk verdeeld tussen burgers en bedrijven? Moeten die bedrijven niet veel meer gaan betalen voor hun CO2-uitstoot? Dat was eigenlijk het onderwerp van gesprek vanavond. Ja, vorige week wilde de oppositie niet meer debatteren toen Dijkhoff niet bleek mee te doen. Vanavond was hij er wel. Had hij het moeilijk eigenlijk? Nou, hij had in ieder geval wel de meeste interrupties. Dijkhoff had 4 minuten spreektijd aangevraagd, maar stond een heel uur op het spreekgestoelte. Want hoe zat het dan eigenlijk met de steun voor het kabinet, wilde de oppositie weten. Als je kijkt naar de politici die zijn betrokken bij dat klimaatakkoord, was dat niet VVD'er Ed Nijpels, VVD'er Erik Wiebes, die allemaal mee hebben gepraat over dat akkoord? En hoe kon de VVD-fractie dan afstand nemen? Nou, Dijkhoff probeerde het allemaal uit te leggen, ook aan Toudahan Kuzu van Denk. Wat is eigenlijk een klimaatdrammer? Ja, voorzitter, daar hebben we gewoon een woordenboek voor. Ik was benieuwd naar de definitie van de heer Dijkhoff. Ik kan ook een woordenboek pakken en opzoeken, ja, maar volgens mij de combinatie klimaatdrammer staat er nog niet in. Dus nee, ik ben benieuwd. Ik heb daar, u ik heeft heb het woord, het in de Telegraaf heeft het geroepen. Dus, ik heb daar het woord drammer gebruikt en dat staat in het woordenboek. En ik denk dat het ook fijn is dat u hier even uitlegt wat u bedoelt met klimaatdrammer zijn. Ja, voorzitter, dan moet u eerst vragen wat ik gezegd heb. Dat was het woord drammer en dat staat gewoon in het woordenboek. En dan heb ik het over mensen die bij het draagvlak niet denken, wat fijn, dat koesteren, nu gaan we kijken hoe, maar denken, nou, dit draagvlak is er, laten we dan nog een turbo erop gooien en nog sneller proberen te gaan of nog meer proberen te doen, waarbij het risico loopt dat het draagvlak wat er was voor een behoedzaam traject dan niet meer is voor een sneller traject en dat je dan meer dat je dan verder afraakt van je doelen die je graag wil bereiken dan wanneer je dat behoedzaam had gedaan en mensen meeneemt. Voorzitter, dat is in ieder geval een antwoord op wat dan een klimaatdrammer is. Mijn vervolgvraag is de heer Jetten een klimaatdrammer? Ja, voorzitter, dit spelletje ga ik niet spelen. Ik heb daar in een interview dingen over gezegd. Ik heb daarna ook gezegd dat ik de rest van het jaar dat woord zo weinig mogelijk wilde gebruiken. De heer Kuzu heeft me net al verleid daar alweer een streepje achter mijn naam te krijgen dat ik het toch weer een keer gezegd heb. En dit soort... Ja, dit spelletje verder vind ik eigenlijk niet zo interessant om mee te spelen. Nee, echt blij klonk Dijkhoff niet over deze vragen, de vragenvuur. Maar hij maakte wel een terugtrekkende beweging als het over dat interview ging. Want ja, de VVD steunt het regeerakkoord en ja, de VVD wil ook die CO2-reductie van 49% in 2030 die is afgesproken. En nee, die opmerking over Jetten was bepaald niet hoffelijk. Wilma, heeft het debat inhoudelijk ook iets opgeleverd? Koen, wat ik vertelde, het ging vanavond veel over die CO2-heffing voor bedrijven. Mm-hmm. Dat is de gedachte dat ze gaan betalen naar rato van de hoeveelheid CO2 die ze uitstoten. Nou, bij het CDA en de VVD zijn ze daar heel erg tegen. Want je jaagt bedrijven en dus banen de grens over. En daar gaan ze dan vrolijk door met CO2 uitstoten. Dat heet weglekken. Maar de linkse oppositie is heel erg voor zo'n heffing. Zelfs zo voor dat Lodewijk Asscher van de PvdA en Jesse Klaver van GroenLinks steun voor hun wet om dat te regelen als voorwaarde hebben gesteld aan toekomstige hulp van hun kant aan de coalitie. En Gert-Jan Segers van de ChristenUnie die vroeg aan Klaver hoe dat zat. Vorige week sneeuwde het. En als er iets is wat mijn kinderen fantastisch vinden, is het wel sneeuwballen gooien. Maar in plaats van met die gasten sneeuwballen gooien, was ik hier in de Tweede Kamer. En ik voel me schuldig. Ik voel me regelmatig schuldig als ik weer eens aan het werk ben. En de avond overwerk, in plaats van dat ik met mijn kinderen aan het spelen ben. Wat ik me voorhoud, is dat ik ze kan vertellen, papa deed dat omdat hij iets belangrijks probeerde te doen voor jullie generatie. En wat is het verhaal wat ik straks mijn kinderen heb te vertellen? Wat is het verhaal wat wij onze kinderen straks hebben te vertellen? Als het niet is gelukt om klimaatverandering te stoppen, wat hebben we hier dan met z'n allen gedaan? Mevrouw voorzitter, collega Klaver die doet een beroep op ons alle verantwoordelijkheid voor onze kinderen, kleinkinderen, de volgende generatie. En dat er een verantwoordelijkheid op ons allemaal rust. Dus niet coalitie of oppositie, maar ons allemaal. En ik deel dat. Ik voel die verantwoordelijkheid ook. En tegelijkertijd, als dan GroenLinks een wet aankondigt, indient, CO2-heffing. En zegt deze wet is voorwaarde voor verdere steun aan het kabinet. Dan is dat toch een vorm van obstructie. Als mijn wet niet wordt aangenomen, trek ik alle steun. Ja, dat heb ik niet gezegd. Het staat ook niet in dat stuk. Ik heb niet gezegd dat we alle steun intrekken. Wij gaan niet deze CO2-wet koppelen aan bijvoorbeeld het pensioenakkoord. Ik zou het namelijk nogal ridicuul zijn om te zeggen, als we met elkaar tot goede pensioenplannen zouden komen, waarom zou ik dan de eisen op tafel leggen uit een heel ander dossier en dat met elkaar verknopen? Helemaal niet. Als u met een plan voor een CO2-belasting komt, ik luister er graag naar. Daar valt over te praten. Maar het feit dat er een belasting moet zijn, dat staat voor mij als een paal boven water. Dat gaat over veel meer dan een middel. Dat gaat over het halen van die doelstellingen. Dus in dit geval zou ik willen zeggen, het middel van een CO2-belasting is wel degelijk heilig. Ja, en er komt dus geen handtekening van GroenLinks onder een klimaatakkoord waar zo'n CO2-heffing niet in zit. Dat bewuste interview van Dijkhoff in de Telegraaf over het milieu, dat was het begin van 2 weken gedoe en politieke heisa. Zijn de gemoederen nu weer wat tot bedaren gekomen eigenlijk? Nou, daar was aan het begin van het debat nog niet heel veel van te merken. Toen was het allemaal nog behoorlijk verhit. Maar daar kwam premier Rutte aan het woord. Want die was er ook, had niet zo heel veel vragen gekregen, maar nam toch zijn termijn. In een poging om de boel wat te sussen. En hij zei dat echt ook de opties van de oppositie allemaal nog op tafel kunnen komen. Dus volgens mij is het simpel. Als je het debat beluistert, dan is er nu een situatie dat we een kabinetsplan hebben. Dat wordt doorgerekend op al deze aspecten. Het plan wat vanuit de oppositie komt, wordt doorgerekend. Er zijn geen taboes. We gaan het gewoon allemaal goed naast elkaar leggen. En we testen het op, is het eerlijk in de verhouding bedrijven-burgers? En is er geen lekkage? Mevrouw Marijnissen. Mensen slaan de krant open en ze lezen wat er allemaal moet en wat er allemaal van ze gevraagd wordt. Maar ondertussen is nog volstrekt onduidelijk wat de grote bedrijven, de grote vervuilers gaan bijdragen. Kijk, ik ga toch iets zeggen. Ik snap dat we zeggen tot mei elkaar ook de maat nemen en ook misschien nog tot de verkiezingen. Het zal allemaal. En dan hebben we nog Europese verkiezingen. We hebben 31 jaar voor die transitie. We hebben 11 jaar tot 2030. We gaan het op een nette manier doen. En ik heb gezegd, een van de toetsstenen is dat de mensen in het land, ook wij allemaal, het ook financieel kunnen meemaken. Dat is één van de 3 toetsstenen. We willen de 49% halen. We moeten het allemaal financieel kunnen meemaken. En de industrie mag niet bevoordeeld worden, maar je wilt omgekeerd ook voorkomen dat het de doelstelling niet haalt. Nou, en daarmee was in deze eerste ronde inleidende beschietingen de vrede voorlopig weer getekend. Ook Klaas Dijkhoff is het eens met die doelen. Maar Koen, ik voorspel je dat in aanloop naar de verkiezingen dit geheid nog een keer terugkomt. Wilma Borgman, dank je wel. Ich hab mich irgendwie verlaufen, hab keinen Plan, wohin ich geh. Steh mit meinem kleinen Koffer hier auf der Champs-Élysées. Auf einmal sprichst du mich an. Salut, qu'est-ce que vous cherchez? Ich sag pardon, es tut mir leid, ich kann dich leider nicht verstehen. Doch du redest immer weiter, ich find's irgendwie charmant. Um alle 2 Tassen Kaffee mit nem Stift auf deine Hand. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen, ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Oh la la. Kleine Narbe im Gesicht. Selbst der Staub auf deiner Jeans hat Esprit, wenn du sprichst. Die Kippe schmeckt nach Liberté, solange wir beide sie uns teilen. Du erzählst in Körpersprache und ich hör zwischen deinen Zeilen. Ich häng an deinen Lippen, ich will hier nicht mehr fort. Und du redest und redest, doch ich versteh kein Wort. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Oh la la la la la la la la la. Oh la la la la la la la la la. Die Sonne fällt hinter die Häuser, Schiffe ziehen an uns vorbei. Und alles, was wir wollen, dass der Moment noch etwas bleibt. Um uns über 1000 Menschen, sie reden aufeinander ein. Doch die Namika, je ne parle pas français. Twee kinderen van een Belgische Syriëstrijder zijn gisteren aangekomen in België. Ze mogen voorlopig bij hun oma blijven, heeft de rechter vandaag bepaald. Hun moeder zit nog gevangen in Turkije. België is ook bezig om andere kinderen uit kampen in Syrië naar België te halen. En dat is een groot verschil met Nederland. Onze regering is juist huiverig voor het terughalen van Syriëgangers en hun kinderen. Over de Belgische aanpak ga ik praten met Anne van Rentergem, journalist van de VRT en jurist. Goedenavond. Goedenavond. Als we nou kijken naar deze twee kinderen die nu terug zijn, wat voor rol heeft de Belgische regering daarbij gespeeld? Wel, die twee kinderen zaten eigenlijk al anderhalf jaar vast in Turkije. En wat onze regering heeft gedaan is eigenlijk onderhandeld met de Turkse regering achter de schermen om te kijken of die kinderen onder begeleiding naar ons land konden worden gehaald. Dat is uiteindelijk gebeurd via een humanitair visum dat ze naar hier zijn gehaald, onder begeleiding dus op een vlucht gezet. En dan, eens ze hier waren, heeft de politie hen dan naar een jeugdrechter gebracht en die heeft dan beslist om ze onder te brengen bij hun oma hier, die hier al even verbleef. Ja, aanvankelijk dacht België er net zo over als Nederland, namelijk die kinderen van Syriëgangers niet terughalen. Maar nu heeft Brussel toch een ommezwaai gemaakt. Waarom is dat gebeurd eigenlijk? Wel, enerzijds hebben ze lang getalmd. Ze hebben eigenlijk al van 2017 gezegd dat ze wel van plan waren om kinderen onder de 10 jaar van Syriëstrijders terug te halen naar ons land. Maar in de praktijk gebeurde er eigenlijk nog steeds niets. Omdat er binnen de regering, binnen de coalitie, horen wij, eigenlijk oneenigheid was daarover. Of daar wel draagvlak voor was. Daar zat wat vertraging op. Er gebeurde lang niks. Wat er gebeurd is, zijn eigenlijk twee dingen. Enerzijds heeft een collega van ons bij VRT, Rudy Franks, is een aantal kinderen gaan opzoeken die vastzaten. Ja. Onder meer een aantal kinderen in de Koerdische kampen in Noord-Syrië. En die heeft daar geconstateerd samen met een psycholoog dat die kinderen daar toch wel zaten in erbarmelijke omstandigheden. Die psycholoog heeft verschillende kinderen onderzocht en heeft daar een document van gemaakt en dan bezorgd aan onze minister van Justitie. Dat is één zaak. Een tweede zaak is dat er twee verschillende situaties zijn waarbij naar een rechter is gestapt in ons land over dat soort kinderen. De twee kinderen in Turkije waar het nu om draaide, maar ook 6 kinderen in Koerdische kampen. En twee keer heeft een Brusselse kortgedingrechter beslist dat de Belgische staat verplicht moest worden om actief ervoor te zorgen dat die kinderen hier konden geraken. En dan is het eigenlijk allemaal in stroomversnelling gegaan. Achter de schermen is dan toch wel wat actie ondernomen. En eigenlijk was dat toen een kwestie van enkele weken. En voilà, nu zijn die eerste twee kinderen gearriveerd. Maar die kinderen die nu zijn gearriveerd, die kwamen nu uit Turkije. Die zijn niet teruggehaald uit Syrië. Nee, klopt. En dat is natuurlijk een groot verschil. Hè, want hier in België zijn er nogal kinderen van Syriëstrijders teruggekomen naar ons land, al 21 zelfs, met die twee kinderen bij 23. Mm-hmm. En dat is zo goed als altijd via Turkije gebeurd. Dus dat is een bewandeld pad, kan je zeggen. In de toekomst zal het vooral gaan over de kinderen die vastzitten in Koerdische kampen in Noord-Syrië. Ja, dat is een andere zaak natuurlijk. Dan moet je op de diplomatiek vlak wel veel meer gaan onderhandelen. Met wie is de eerste vraag natuurlijk. Mm-hmm. En ja, in dit geval de Koerdische autoriteiten. Dat is niet zo gemakkelijk. Hè. Dat loopt niet gemakkelijk. Je hebt daar ook hulporganisaties voor nodig om die weg terug naar ons land te kunnen verwezenlijken. Dus dat is een andere zaak. Dat loopt veel moeilijker en dat zal, horen wij toch, zeker niet voor morgen zijn. Ja. En wat doet België voor de moeders en eventueel de vaders van die kinderen? Dus de mensen die ervoor kozen om naar Syrië te reizen? Ja, helemaal niets. En daar zijn ze heel duidelijk in. De stellingname van onze regering is eigenlijk... de kinderen mogen terug en daar gaan we ook echt ons best voor doen. Verblijfspapieren verzorgen, zien of er DNA-tests kunnen gebeuren, dat soort dingen. Maar over de vaders zijn natuurlijk vaak gestorven. Bij ons gaat het meestal over de moeders... Die soms nog leven. Over die moeders is de regering duidelijk. Daar is geen draagvlak voor. Wij willen hen niet terughalen naar ons land. Mochten ze er al in slagen om dat clandestien te doen, dan gaan die standepeden de gevangenis in, want ze zijn ook al veroordeeld bij verstek. En om hoeveel kinderen zou het gaan? Wel, is dat bekend? Op dit moment zijn er in de Koerdische kampen 25 kinderen van Belgische afstamming geïdentificeerd. Ja. Nu, als we bij de veiligheidsdiensten horen, dan schatten die in dat er in totaal toch zo'n 160 kinderen nog zich bevinden in de conflictzone. Maar van de meeste van hen is er weliswaar geen nieuws en die zijn zeker nog niet geïdentificeerd. Dus concreet gaat het nu om 25 kinderen. Zes van die 25. Daar is dus een rechtszaak over en een uitspraak over om die kinderen terug te halen. Maar over de andere kinderen niet. Maar toch heeft de regering gezegd, wij zijn wel degelijk van plan om ze allemaal terug te halen. Ja, maar de consequentie is dus dat je die kinderen van hun ouders gaat scheiden. Is daar dan geen discussie over? Daar is zeker discussie over en dat is ook in de uitspraak over die zes kinderen. Daar heeft de rechter in Brussel wel beslist dat de Belgische staat moest de kinderen met de moeders terug meenemen. Maar de regering heeft besloten om dat voorlopig niet te doen. Hij gaat ook in beroep in die zaak. Dat wordt trouwens zeer binnenkort behandeld. Mm-hmm. Maar de rechter zelf zei eigenlijk, je kan een kind van een moeder niet scheiden. Mm-hmm. Maar de regering zegt dan weer, ja oké. Maar die moeders zijn natuurlijk veroordeeld, ja. Dus die gaan de gevangenis in. Ja, dan heb je de facto al een scheiding. Dus waar hebben we het nog over? Ja. Bovendien hebben de twee moeders van die zes kinderen, waar het in de zaak om draait, zelf al aangegeven, wij willen vooral dat de kinderen kunnen terugkeren. Als dat zonder ons is, is dat ook goed. Ja. U zei al, België gaat ook kinderen uit Koerdische kampen in Syrië ophalen. Hoe werken die Koerden daaraan mee? Wel, dat loopt nog wat moeilijk eigenlijk. Er zijn wel degelijk onderhandelingen achter de schermen tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Koerdische autoriteiten. De Koerden doen op dit moment nog steeds moeilijk in die zin dat zij de kinderen niet willen afgeven zonder de moeders. Dus zij zijn van mening dat de moeders wel mee moeten. En dat is nu natuurlijk moeilijk hè, voor onze regering. Die probeert daar ergens een uitweg in te vinden. Ja. Alleen is op dit moment nog helemaal niet duidelijk hoe dat dan zou kunnen gebeuren. Wel, in ieder geval hebben ze het Internationale Rode Kruis gevraagd om de terugweg voor die kinderen te faciliteren. Om dat al te bekijken hoe dat zou kunnen gebeuren. Ja, want dat is een van de argumenten van de Nederlandse regering om het niet te doen. Dat te zeggen, dat is te ingewikkeld om die kinderen uit die Koerdische kampen naar Nederland te halen. Daar hebben ze zeker gelijk in. Het is ingewikkeld. Dat was ook de mening van onze regering. Maar vroeger zeiden ze, ja, dit is Syrië. Hè. In Syrië zijn de machtsverhoudingen helemaal niet duidelijk. Dat is onbegonnen werk. En daar stopte het. Wat er nu is veranderd bij ons, is dat de regering wel degelijk heeft beslist om actief op zijn minst te proberen en om te onderhandelen met die Koerdische autoriteiten. Je weet ook nooit hè, wat er binnenkort misschien nog in Syrië verandert. Hè. Dus het gaat eigenlijk over actief op zijn minst proberen. Dat is al een stap verder dan meteen gewoon zeggen het is onmogelijk. Ja, is er eigenlijk veel discussie over in België? Of vinden mensen het wel een goede zaak dat die kinderen naar België worden gehaald? Er is zeker discussie over. Je merkt dat ook bij kijkers en luisteraars, bij ons, de reacties. Er zijn sommigen die zich bijvoorbeeld afvragen over die twee kinderen die nu uit Turkije zijn gearriveerd. Mm-hmm. Ja, die oma heeft haar eigen dochter niet op een goede manier kunnen opvoeden, want zij is een terroriste geworden. Mm-hmm. Hoe gaat ze het nu vanafbrengen met haar kleinkinderen? Ja. En dat is wel een mening die wij wel vaak zien. Hè. De vraag is ook, hoe gaan die kinderen het er hiervan afbrengen? Hoe worden die opgevolgd? Dus daar zijn zeker vragen over, maar tegelijkertijd is er ook wel een klein draaiboek, zeg maar, over hoe die kinderen moeten worden opgevangen. Het is niet zo dat die aan hun lot worden overgelaten. Ik heb ook onlangs nog gesproken met de baas van het OCAT. Dat is de organisatie die de dreiging analyseert in ons land. En die zeggen, wij houden die mensen in de gaten, de kinderen, maar ook zeker de omgeving, om te kijken of daar niemand radicaliseert, of daar niemand dweept met verkeerde ideologieën. Want ze worden wel beschouwd als potentiële tijdbommen. Dat wordt gezegd. Nu is het wel zo dat, ik zei het al, 21 kinderen zijn al teruggekeerd naar ons land. Er is onlangs een evaluatievergadering over geweest met de betrokken partners. Daar was de conclusie eigenlijk wel, er is daar nergens een reden tot ongerustheid. Dus vooralsnog blijkt niet dat daar een probleem is. Natuurlijk moeten we daar wel mee rekening houden dat het nog altijd gaat om heel jonge kinderen. Soms maar tot 6 jaar meestal. Die dus nog de vraag of zij zelf in de goede richting te boetseren zijn. Ja, dat is een vraag die zich nog later zal stellen. Anne van Rentegem, dank u wel voor uw heldere uitleg. Graag gedaan. Smile. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your tears and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile. If you just smile. Ricky Lee Jones, Smile. Ze werd in 1959 vermoord, maar de zaak is nooit opgelost. De dood van blonde Dolly, een prostituee uit Den Haag, is met mysterie omgeven, maar haar leven ook. Schrijver Thomas Ros schreef er een boek over dat morgen uitkomt. Dag Thomas, goedenavond. Hallo Koen. Wij kennen elkaar, dus we zeggen je en jij, hè? Heel goed. Hoe lang liep je al rond met die blonde Dolly in je hoofd? Nou, zeker een jaar of 25, denk ik. Oh ja? Ja. Wat is er zo intrigerend aan haar verhaal? Nou, wat je net zei, het is niet op. Het boek is trouwens vandaag uitgekomen. Ah. Ja. Eén, dat het nooit is opgelost. Maar twee, het intrigerende heb ik aan haar altijd gevonden. Het driedubbel leven wat ze ondanks haar korte leven heeft geleid. En dat ze het heeft kunnen volhouden. Ze was een hoertje in een goedkope buurt in Den Haag. Mm-hmm. Ze was ook de echtgenoot van een gerenommeerd violist van het Haagse Residentieorkest. Mm. Ook wel bekend. Ja. Ze was bovendien een charitatief mevrouw die voordrachten hield in bejaardenhuizen bij het Leger des Heils en ziekenhuis in Den Haag. En ze bezat voor die dagen, als je het om zou rekenen, nou, ik geloof dat als je het omrekent, 2,5 miljoen euro en sieraden en een garderobe van 20.000 euro. En wat best wel raar is voor iemand die achter de ramen zit. Achter een raam. Ze zat eerst, dat zal Hagenaars die nu luisteren aanspreken, in de beruchte Haagse straat, de Doubletstraat. Die bestaat nog steeds. Mm-hmm. Zeer verpauperd straatje. Ze heeft een verleden wat we niet goed kennen. Ik ook niet, hoe lang je er ook achteraan gaat. We weten dat ze is uit 1927. Ze kwam als 14-jarig meisje uit huis gezet in de oorlog dus in Amsterdam. Mm-hmm. Is daar de prostitutie in gegaan? Ik wist niet, dat hoorde ik van een ex-collega van mijn vader, een oude BVD'er, AIVD'er moet ik zeggen. Mm-hmm. Dat ze in een bordeel voor Duitsers heeft gewerkt. De Duitsers mochten niet van Adolf Hitler naar de hoeren, zullen we maar zeggen. Ze moesten een rein voorbeeld geven aan het Nederlandse volk. Dus had je overal chique bordelen, illegale bordelen. Ja. Daar heeft ze gewerkt. Vervolgens duikt ze onder na 1945. Daarna, dat begrijp ik ook, want dat ze zou wegens collaboratie, nou ja, het is geen moffe meid, maar een moffe hoer, dat was erger. Maar dan opeens komt ze in 1948 en noemt zich merkwaardigerwijze Zwarte Molly en komt in die Doubletstraat, een goedkoop straatje. Daar ontmoet ze een klant, dat is de violist van het residentieorkest. Mm-hmm. Daar trouwt ze mee, maar ondanks dat ze dan in de Haagse society terechtkomt, en dat heeft ze gedaan, er zijn foto's gemaakt door de hoffotograaf van haar, ze is gezien in Parijs, in Praag, in Londen. blijft ze de hoerenspeler achter een raam. Sterker nog, ze koopt haar pooi eruit, ze heeft dus geld... en ze noemt zich opeens Blonde Dolly. Ja, en ze zat ook altijd in een mantelpakje achter het raam, hè? Nou, niet altijd, maar ze was gek genoeg. Ik was toen 15, ik heb wel eens een hoer toen gezien, moet ik zeggen. Gezien, hoor. Uit de verte? Uit de verte. Ja, als jongetjes jou die door die buurt natuurlijk. Ze was zedig gekleed. Ja. Dus de zedenpolitie riep toen nog rond om de dames te controleren of de blouses niet te ver open waren. En Dolly zag er altijd keurig uit. Maar het is dus wel een raadsel. Aan de ene kant was ze dus heel vermogend. Ja. Waarom bleef ze achter dat raam zitten? Dat is een hele moeilijke. Ik weet dat ze het aardige aan haar karakter... anders zou het niet anders zijn dan een... Kijk, ze heeft gechanteerd. De vraag is alleen wie, en dat ga ik je niet zeggen... want het boek moet verkopen. Hoe kwam ze aan het geld? Zoveel geld. Maar het aardige van haar was dat ze heel lief was voor oude mensen, voor kleine kinderen. Ja. Ze was geliefd in de buurt. We weten niet veel van haar. Ze was ook heel gesloten. Want ik las dat er ook wel eens gratis even een zwerver naar binnen mocht. Ja. Hè? Ik bedoel, in haar huis. En vrij veel. Kijk, ze ontving gemiddeld 25 tot 30 mannen per dag. Onvoorstelbaar. Goed, mijn vrouw zegt dan, dat gaat schrijnen. Nou, misschien is dat zo, dat weet ik niet. Dat is niet elke dag, want ze werkte niet elke dag. En het was maar 4 uur per weet ik wat. Maar goed, ze was heel aardig voor de zwervers. Ze was heel aardig voor de oude vandaag. Ze zorgde goed voor de moeder. Het raadsel is, ze bezat, dat weten we, dat is gevonden op haar bankrekening en bij haar thuis, dat gebeurd is, ongeveer voor 2,5 miljoen euro. Waarom deed ze het nog? Ja. Ze wilde altijd, ze was een bewonderaarster van Josephine Baker, de zwarte Amerikaanse zangeres en actrice, danseres, die uiteindelijk een kasteel kocht in Frankrijk en daar 24 kinderen had geadopteerd. Dat is zoiets wat zij heeft gewild. Dat was haar ideaal. Ja, en ook een dierenkliniek geweest, was dol op dieren. Maar ze had het al. Ja. Waarom hield ze het vol? Nou ja, dat vertel ik je dus nu niet, want dat was precies. Ja, maar op een gegeven moment loopt het dus helemaal mis, hè? Ze wordt vermoord. Ja. Hoe is dat gebeurd? Ze is vermoord, en dat is opnieuw een raadsel. Ze is vermoord voor 99,9%. De Haagse recherche, de politiemensen wisten dat en hebben dat ook gezegd. Door iemand die ze als haar bewaker had aangesteld. De man heet Gerard Vrolijk. Niet Gerard Vee, maar Gerard Vrolijk, want hij is niet veroordeeld. De moord is ook verjaard, het is 1978. Hij leefde nog een jaar geleden, ik weet niet, een oude man. Maar hij is nooit door de politie van zijn bed gelicht. Jawel, dat is hij wel. Hij was de laatste, hij had haar sleutel. Iedereen riep het ook, zijn alibi klopte niet. Zijn grootmoeder zei het, de buren zei het. Hij is de laatste geweest, hij heeft de deur achter zich dicht gedaan. Ja. Hij is verhoord in een gesloten kamer door de hoofdofficier van justitie en door de commissaris van recherche. Kijk, het vreemde bij Dolly is dat het een hoertje was. Er werden meer hoertjes gewurgd, hoe vreselijk het ook is. Maar dat en de commissaris van recherche er binnen 5 minuten was, dat gebeurt niet. Die zit achter zijn bureau. En dat de hoofdcommissaris van politie, dat was een bekende, meneer Gualtieri van Wezel in Den Haag, zich er persoonlijk mee bemoeide. Die mannen hadden daar een reden voor? Ja, chantage. Ja. Alleen nogmaals, wat en wie. En altijd is het raadsel geweest, had Dolly klanten die ze kon chanteren? En wie waren dat dan? En dan krijg je een bijna Agatha Christie-achtig mysterie. Het is zo. En ze had twee blauwe boekjes. En één van die blauwe boekjes is er niet. En de Haagse politie, de recherche, de hoofdcommissaris heeft één boekje vrijgegeven aan de pers met toen één bladzijde erin. En wat waren dat voor boekjes? Nou, het ene boekje is een agenda waarin ze gewoon noteerde van de kapper, mijn moeder, de schoorsteenveger. Oh ja. Maar het andere boekje, en dat ze had vaste minnaars, en die hebben dat ook wel eens gezien, maar mochten er niet in kijken. Ja, dat is weg, maar dat is geen wonder. Hoe weet jij dat dat boekje er was? De verklaringen van mensen die haar hebben gekend. En dat ze daar heel zuinig op was en dat ze dat verborg. Kijk, ze had een kruipruimte onder haar bed in haar slaap, dus niet haar peeskamer, in haar slaapkamer. En het vreemde is, binnen 5 minuten is de commissaris van recherche wat we nu Haaglanden noemen, is er. Dat gebeurt nooit. De agenten vonden het ook heel vreemd. Die kruipt min of meer onder haar bed, waar hij wist dat er een kruipruimte was. Wat doe je daar? Is de moordenaar daar? Daar liggen 500 gouden tientjes. Daar liggen rollen met contanten voor duizenden en duizenden guldens. daar kan best dat werd ook gezegd, haar boekje waarin ze klanten noteerde, nummers noteerde, rekeningnummers noteerde, zeg het maar. Ja, die man, die commissaris van recherche, die heet meneer Van Harskamp, die kan dat in zijn binnenzak hebben gestoken. Ja. En weg. Dus het feit dat iedereen zegt, althans iedereen, maar dat er beweerd werd, dat boekje bestaat niet, want het is er niet. Ja, Koen, zo ken ik meer verhalen. Maar ja, goed, dat is natuurlijk de bron van de fiction-schrijver. Ja, precies, ja. Ja, goed, oké. Okay. Maar waarom zou ze zo rijk zijn? Waarom zou ze vermoord zijn? Waarom is de moordenaar, echt iedereen in Den Haag aan politie persen zo wist, die Geert Vrolijk heeft dit gedaan? Ja. Waarom is die man na 4 dagen... Ja. En wat zou zijn motief geweest kunnen zijn? Nou ja, het motief wat geopperd werd was lustmoord, drift, dronken. Maar dat verklaart niet waarom het boekje er niet is en hoe rijk ze was. En weet ik. Hij werd eerder verdacht van moord. Daar is hij ook niet voor gepakt. Dit is altijd zo lastig, want dan moet ik de plot weer gaan geven. Jij weet al precies hoe het in elkaar zit allemaal. Nee, ik geef speculaties en in het nawoord probeer ik aan de hand van, dat doe ik meestal aan de hand van de feiten te zeggen, kijk eens jongens, dit is 60% van wat we weten. Ja. Ik heb er dat en dat van gemaakt na al die jaren. Het is bijna 60 jaar geleden. Zou dit niet de meest logische verklaring kunnen zijn? Ja. Maar die mysteries hielden na haar dood niet op. Want ook haar graf riep een raadsel op. Hè? Want dat wordt al die jaren nog steeds onderhouden. Ja. Daar praten we al over meer dan 60 jaar geleden. Ja, 60 jaar. Ja. Ja. En iemand legde elk jaar op haar verjaardag ook bloemen op. Ja, ja. Wie zou dat kunnen zijn? Nou, eerst, kijk, ik kom daar regelmatig, want mijn ouders liggen daar ongeveer, nou niet naast, maar niet verder achter begraven. Op haar verjaardag, met kerst en op haar sterfdag, liggen daar verse bloemen. En dat gebeurt 60 jaar. In het begin denk ik dat haar ex-echtgenoot, dat was die violist van het residentieorkest, die heel erg gek op haar was, die heeft dat gedaan. Dat kan. Vervolgens heeft haar de zoon van, wat niet haar zoon is, want ze heeft niet gebaard, het blijkt uit het lijkschouwingsrapport, heeft de zoon van die violist gedaan. Die is in 1989 overleden. Dus toen zou de bloemenstroom hebben moeten stoppen. Precies, oké. En nu, ik was onlangs, en het hele mysterieuze is, ik weet nu een beetje hoe het zit, nou wordt het te lang, is naast haar is sinds heel kort een vers graf met een enorm beeld erop van een jonge man die worstelt met een leeuw. Daar staat een naam op. Maar rond beide graven is een bloemperkje, alsof ze bij elkaar horen, aangelegd. En weer staat er op het graf, zoals elk jaar, een verse tuinplant en een bosje freesia, zo weet ik wat. En nu denk ik te weten wie degene is die die bloemen neerlegt. Maar ik weet nog niet, want ik heb een briefje in de bus van zijn bar in Den Haag gedaan. Hij heeft een bar. Ja. Hij is net zo oud als ik, uit 1944. Het vermoeden zou zelfs kunnen zijn dat het toch een onecht kind van Dolly zou zijn. Maar hij moet me eens antwoorden, dat doet hij niet. Hij legt bloemen neer en hij heeft een graf naast haar gereserveerd, maar hij ligt er nog niet in. Want dat weet jij bijna wel zeker? Nou ja, dat zou een verklaring kunnen zijn. Ja, ja. Is er een kans op dat die zaak ooit nog wordt opgelost? Lees mijn boek. Want dan weten we alles. Behalve wat die man met dat graf naast haar, dat weet ik nog niet. Nee. En leeft de moordenaar ook nog? Voor zover ik... Een klein voorproefje voor de oogluisteraars. Kom op, Thomas. Nee, dat weet ik niet, want hij leefde nog vorig jaar. Hij smijt de deur in je gezicht dicht, dus het heeft weinig zin om hem te gaan vragen. Dus manieren heeft hij niet? Nee, maar die had hij nooit. Hij is nu tegen de 90, als hij nog leeft. Maar ik begrijp vorig jaar leeft we hij nog. We moeten gewoon dat boek zelf lezen om erachter te komen. Vanaf morgen ligt het in de winkel. Thomas Ros, dank je wel. Graag gedaan, Koen. Turing, gedichtenwedstrijd. Morgen is het zover, de finale van de 10e Turing-gedichtenwedstrijd, live in het oog. In de aanloop mocht iedere oogpresentator zijn eigen favoriet kiezen uit de top 100. En voor mij is dat gedicht 8338. Rabarberlimonade. Op een onbewaakt ogenblik was er een meisje in mijn rabarberlimonade gesprongen. Het was lastig te zien of ze in paniek de kant probeerde te bereiken of daar alleen maar wat ronddobberde. Voor de zekerheid heb ik in één keer alle limonade met het rietje uit het glas gedrecht, haar daarna op mijn arm te drogen gelegd. Iemand zei later, wist je dat je heel ziek kan worden van zoveel limonade in één keer, zeker met rabarber? Maar dat was iemand die altijd dezelfde route naar huis toe rijdt. Alle vakantiedagen ontbijtbuffet, tomatensoep, nooit eens een leven redt. Tjeerd Bruinja, goedenavond. Goedenavond. Jij bent voorzitter van de jury van de Turing Gedichtenwedstrijd. Je zit nu in een beetje lawaaiige foyer in Kino in Rotterdam. Ja. Ik vergat trouwens nog te zeggen dat je ook dichter des Vaderlands bent, hè, sinds kort. Ah, dat weten mensen nu, denk ik wel. Iedereen weet dat, dus dat is eigenlijk totale onzin dat ik het erbij roep. Ik heb dit gedicht Rabarberlimonade gekozen omdat ik het zo ongelooflijk prettig speels gedicht vond. Ik las het met een grote glimlach. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, ik denk ook als heel speels en heel absurd. Hè? Met, iemand die. Of het is een soort een surrealistisch beeld van zo'n iemand die in dat glas ronddobbert. Dat dan leeg wordt gedronken. Het deed mij een beetje denken aan Margootje uit Meurdurodam van Annie M. G. Schmid. Wat Wim Sonneveld heeft gedaan. Hoe gaat het dan weer? Nou, ik ga het niet zingen, maar het gaat ook over een klein vrouwtje dat opeens opduikt en een eigen leven leidt. Een soort vrouwtje theelepel moet ik dan aan denken. Ja, dat idee, ja. Zit er denk je nog een diepere gedachte achter dit gedicht? Nee, dat denk ik niet. Dat is ook wel een klein beetje. Ik vind het heel knap, maar het is ook wel heel licht. Ja? Een diepere gedachte die je erin kunt zien is een soort anti-burgerlijke boodschap. Hè, van. Dat je in het wonder moet geloven. Of dat je moet. Of in het absurde moet geloven. En dat vind ik ook een beetje. En dan ook het beeld van de vrouw. Als een soort iemand die gered moet worden. Kun je ook nog wel iets over denken. Maar ja, misschien is het wel door een vrouw geschreven. Ja, en wat vind je goed aan dit gedicht? Wat ik er goed aan vind is die ongelooflijke speelsheid. Mm-hmm. En een Rabarberlimonade, een hele mooie titel ook. Mm-hmm. En het loopt heel goed, het rijmt, dat gedrecht en gelegd, het rijmt grappig. Dus ik vind het heel vakkundig, een heel sterk gedicht, een heel speels gedicht. Een gedicht eigenlijk dat je in een bundel zou willen zien, zeg maar, met nog wat andersoortige gedichten eromheen. Ja, ik zou het eigenlijk ook heel graag uit jouw mond willen horen. Wil jij het nog eens voorlezen? Rabarberlimonade. Op een onbewaakt ogenblik was er een meisje in mijn rabarberlimonade gesprongen. Het was lastig te zien of ze in paniek de kant probeerde te bereiken of daar alleen maar wat ronddobberde. Voor de zekerheid heb ik in één keer alle limonade met het rietje uit het glas gedrecht. Haar daan op mijn arm te drogen gelegd. Iemand zei later: wist je dat je heel ziek kan worden van zoveel limonade in één keer? Zeker met rabarber? Maar dat was iemand die altijd dezelfde route naar huis toe rijdt. Alle vakantiedagen een ontbijtbuffet, tomatensoep. Nooit eens een leven redt. Nog maar één nachtje slapen en we zullen weten of dit gedicht gewonnen heeft. Tjeerd Bruinja, dank je wel. Graag gedaan. Dit was Met het oog op morgen. Morgen is er weer een oog met dus live de Turing Gedichtenwedstrijd. In de Rode Hoed in Amsterdam zit dan Rob Trip. Voor nu een mooie en rustige nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw, ook de liefde. Op Valentijnsdag 14 februari hoort u de mooiste muziek uit romantische films tijdens Valentine Classics at the Movies. Bestel op Concertgebouw.nl. Kaspersky Lab levert cybersecurity, die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Bij zeetours horen we vaak een cruise. Dat is toch vooral relaxen? Ja, dat kan. Maar wilt u excursies maken? Dat kan ook. Bij zeetours bedenken wij graag de Holland-Amerika-lijn cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als zeetours. Global warming is a hoax. De tijd van niets doen is voorbij. Maar dan hebben we toch steenkolen nodig? De opwarming is een feit. Hogere energielasten door klimaatakkoord. We moeten met z'n allen de rekening betalen. Het echte verhaal leest u in Elsevier Weekblad. Eerst de feiten.